MediaMarkt.pl. Zrób prezent bliskiej osobie. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 17 maja, minęła 10. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. ABW zatrzymała Mikołaja B., używającego imienia Mohamed, który groził zamachem terrorystycznym. Podatek handlowy nie uderzy w konsumentów, zapewniła w Trójce rzeczniczka rządu. W Moskwie dziś dzień rowerowy. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała Mikołaja B., używającego imienia Mohamed, który groził zamachem terrorystycznym. Został aresztowany na 3 miesiące. Jego motywy miały charakter religijny, mówi rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn. To przestępstwo miało mieć miejsce na terytorium Polski. Z materiałów śledztwa wynika, że Mikołaj B. jest członkiem społeczności muzułmańskiej w Warszawie. Jego zaplanowana akcja była obliczona na dokonanie zemsty na przeciwnikach religii islamistycznej. Mężczyźnie grozi od 3 miesięcy do 5 lat więzienia. Nie przyznał się do winy. W przeszłości był leczony psychiatrycznie. Podatek handlowy nie uderzy w konsumentów, zapewniła w Trójce rzeczniczka rządu. Joanna Kopcińska odniosła się do wyroku Sądu Unii Europejskiej, zgodnie z którym Polska ma prawo pobierać podatek od sprzedaży detalicznej. Wcześniej Polska zgłosiła do unijnego sądu skargę na Komisję Europejską, która zakazała poboru podatku, gdyż uznała, że obciąża on sklepy wielkopowierzchniowe, faworyzując mniejsze i prowadzi do zakłócenia konkurencji na rynku. Według Komisji było to niezgodne z zasadami dotyczącymi przyznawania pomocy publicznej. Chcemy, by ci, którzy handlują w Polsce, płacili podatki w Polsce, powiedziała Joanna Kopcińska. Czekamy na uprawomocnienie wyroku, który wczoraj zapadł, korzystnego dla Polski, i wtedy, kiedy on się uprawomocni, wielkie sieci handlowe będą opodatkowane, bo nie godzimy się na to, żeby była nierówność w zakresie płacenia podatków. Wyrok unijnego sądu nie jest prawomocny. Komisja Europejska ma 2 miesiące na odwołanie się do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości. Multiplex cyfrowy DAB Plus zwiększy konkurencję na rynku radiowym i będzie szansą dla nowych nadawców, mówi przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Witold Kołodziejski zaznaczył, że drugi etap cyfryzacji radiowej skierowany jest do nadawców prywatnych. Dzisiaj ogłosimy takie lokalizacje jak Częstochowa, Katowice, Poznań, Rzeszów, Tarnów, Toruń i Warszawa. Tam można po 12 nowych programów zgłosić i rozwijać albo jako programy lokalne, albo połączyć to w jakąś mini sieć, albo zaprojektować budowę radia tak, żeby osiągnąć zasięg ogólnopolski. Technologia DAB Plus przyniesie m.in. zmiany odbiorników i jakości dźwięku. Ja na przykład najczęściej słucham w domu polskiego radia za pomocą technologii cyfrowej. Robię to dlatego, że jest dużo mniej zakłóceń, lepsza jakość, nie szumi. Za godzinę w siedzibie Polskiego Radia rozpocznie się konferencja Więcej Radia. Krajowa Rada przedstawi pakiet ogłoszeń na rozpowszechnianie programów w multiplexach radia cyfrowego DAB+. Z aut na rowery przesiądą się dziś mieszkańcy Moskwy. W mieście trwa akcja pod hasłem Do pracy na rowerze. Ma ona zachęcić mieszkańców do korzystania z ekologicznych środków transportu. Mieszkańcom i gościom stolicy przez cały dzień będą pomagali wolontariusze. Rowery w stolicy Rosji są dostępne niemal w każdym miejscu. Od kilku lat na ulicach i skwerach stoją dwukołowe pojazdy, które można wypożyczyć za drobną opłatą. Rosjanie również często korzystają z hulajnóg i elektrycznych skuterów. Jednak Moskwa wciąż nie jest miastem przyjaznym dla miłośników dwóch kółek. Poruszanie się rowerem czy hulajnogą utrudniają wysokie krawężniki, duży ruch samochodów i niewielka liczba ścieżek rowerowych. W przewodnikach rekomendujących trasy rowerowe głównie można znaleźć odniesienia do stołecznych parków. Moskiewscy rowerzyści odradzają jazdę ulicami miasta. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Piątek z zachmurzeniem umiarkowanym i dużym, przelotne opady deszczu prawie w całym kraju. Po południu burze i grad. Zagrzmi na Pomorzu, Warmii i Mazurach, Podlasiu, Mazowszu, Lubelszczyźnie, a także na Podkarpaciu, w Małopolsce, w województwie lubuskim i łódzkim. W najcieplejszym momencie dnia na termometrach 17 stopni w Zakopanem, 18 w Koszalinie i Gdańsku, 19 we Wrocławiu, 20 w Zielonej Górze, Łodzi i Opolu, 21 w Rzeszowie, a najwięcej 22 w Warszawie, Lublinie i Przemyślu. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Boję się, że jestem złą matką, że przeze mnie moje dziecko cierpi. Takie czarne myśli przynosi depresja poporodowa. Uwolnij miłość z uścisku choroby. Nie czekaj, poszukaj pomocy. Pierwsze 3 lata życia twojego dziecka są bardzo ważne dla jego rozwoju.

i ból istnienia. Tworząc historii swój kawałek, mijają ludzkie pokolenia. A rzeczy tylko dwie są trwałe, radość i ból istnienia. Bo życie lubi cieszyć, bo życie lubi boleć. Jest jadem, który leczy, jest różą, która kola. I bywa nam z nim dobrze, i bywa całkiem źle. Lecz czy chcemy, czy nie, to żyć nam się chce, to żyć nam się chce. Się chce. Żyć się chce, żyć się chce, żyć się chce. Choć sprawy przyszłe, wielkie, małe, są wszystkie nie do przewidzenia, to jednak mamy coś na stałe. Radość i ból istnienia. Zwyczajne to, czy niebywałe. Niech każdy sam tę rzecz ocenia. Lecz faktem jest, że w życiu trwałe są tylko radość i ból istnienia. Bo życie lubi cieszyć, bo życie lubi boleć. Jest jadem, który leczy, jest różą, która kola. I bywa nam z nim dobrze, i bywa całkiem źle. Lecz czy chcemy, czy nie, to żyć nam się chce, to żyć nam się chce. Żyć się chce, żyć się chce, żyć się chce, żyć się chce, żyć się chce, żyć się chce, żyć się chce. Alicja Majewska, Żyć się chce. Od Państwa zależy, czy dzisiaj podczas listy posłuchamy tego utworu premierowo między 19 a 22. Już teraz Państwa bardzo serdecznie zapraszam. A teraz zapraszam tych wszystkich, którzy mimo nowoczesnych czasów zbierają jeszcze płyty, dlatego że mamy dla Państwa płytę tygodnia. Płyta jest zatytułowana In the End i to jest zespół The Cranberries. Płyty dla Państwa proszę wysłać SMS 71335. W treści poprosimy o imię, nazwisko i adres korespondencyjny. The Cranberries, płyta tygodnia. Ain't it strange when everything you wanted was nothing that you wanted? In the end, ain't it strange when everything you dreamt of was nothing that you dreamt of? In the end.

Nie spodziewałem się, że John Mayer będzie musiał walczyć o przetrwanie w poczekalni, a jednak, ale może dziś za sprawą Państwa głosów odbije się w górę. John Mayer, I Guess I Just Feel Like, ciągle w zestawie do głosowania. I kiedy Państwo zajrzą na strony internetowe listy przebojów, jest tam taka zakładka pod hasłem Wszystkie nagrania do głosowania. Proszę to przeanalizować, bo jest tam kilka utworów, które nieczęsto pojawiają się na antenie, a są godne uwagi. Na przykład utwór zespołu Bad Religion. Prawda, że można posłuchać i nawet można oddać głosy. My Sanity to jest tytuł tego utworu i zespół Bad Religion. Państwo informują program trzeci o tym, że w wielu miejscach naszego kraju dziś na niebie ołów. No ale radio oczywiście potrafi na taką okoliczność zaradzić. Wystarczy powiedzieć Hello Sunshine i zagłosować na Bruce'a Springsteena. Had enough of heartbreaking pain. I had a little sweet spot for the rain. For the rain in skies of gray. Hello sunshine, won't you stay? No, I always liked my walking shoes, but you can get a little too fond of the blues. You walk too far, you walk away. Hello sunshine, won't you stay? always loved a lonely town. Those empty streets, no one around. Fall in love with lonely, you end up that way. Hello sunshine, won't you stay? Tydzień temu to był bardzo duży skok na liście. Jak będzie dziś, z uwagą posłucham notowania, bo jestem ciekaw, na której pozycji Boss umieści ten utwór dzisiaj na liście. Hello Sunshine to jest tytuł. Gdyby komuś z Państwa też się przyjemnie słuchało, to jeszcze można oddać głosy do godziny 12. Informacja dla zwolenników Natalii Kwiatkowskiej zespołu Cheap Tobacco. Zespół Cheap Tobacco powrócił po koncertach w Toronto w Kanadzie do Polski i obiecali mi wczoraj, jak tylko rozpakują walizki i wszystkie wspomnienia i wrażenia dokładnie poukładają w głowie, pojawią się tutaj i opowiedzą, jak było, gdzie grali i jaki był odbiór ich koncertów w Toronto w Kanadzie. No a gdyby ktoś z Państwa analizował zestaw do głosowania, to utwór Thunder zespołu Cheap Tobacco ciągle tam jest. Take care of his child, but I woo, woo. Fanda to tytuł tego utworu, zespół Chip Tobacco w zestawie do głosowania na listę przebojów programu trzeciego, a teraz na 2,5 minuty wstrzymujemy dostawę muzyki, bo będzie zabawa. Sponsorem audycji i nagród w konkursie są Polskie Koleje Państwowe S.A. Od rana w Trójce trwa nasza zabawa, która polega na odgadnięciu, o jakim dworcu mówimy i wymyślaniu dla niego oryginalnej nazwy. Posłuchajmy trzeciej podpowiedzi, którą przygotowała Gabriela Darmetko. Jak ma wyglądać wymarzony dworzec? Takie pytanie zadał reporter Polskiego Radia podróżnym w 1973 roku. Chociażby był podobny do wrocławskiego. Perony powinny być takie jak na dworcu w Śródmieście. Powinien być jakiś większy dworzec, nowocześniejszy. Wygodny, na którym by człowiek nie musiał gonić z jednego miejsca na drugie. Estetyczny wygląd, kawiarnia, przydałby się fryzjer. Czasem panie czekają długo. Jeśli będzie tak wykonany dworzec, jak jest przedstawiony na makiecie, to wydaje mi się, że dla normalnych podróżnych to chyba będzie właśnie to, o co nam chodzi. To będzie zdaje się dworzec na najwyższą skalę, na skalę Europy. W Europie takich dworców jest bardzo mało. Udostępniona makieta powstającego dworca rozpalała wyobraźnię. A tuż obok toczyły się prace budowlane. Mówi generalny projektant części podziemnej Roman Duk. Porównując samą makietę, którą mamy przed sobą i budowę, którą mamy za szybą, można powiedzieć, że kubatura zabudowy wynosi ponad 300 tysięcy metrów sześciennych. Na makiecie jest widoczna tylko około 1/3 tej kubatury. Reszta mieści się pod placem, który będzie stworzony przez płytę przykrycia. Całość konstrukcji pod spodem jest zaprojektowana i wykonywana w konstrukcji żelbetowej. Te roboty podziemne wymagają około 30 tysięcy metrów sześciennych konstrukcji żelbetowych. I hala, i cała konstrukcja podziemna fundowana jest na palach. Z inżynierem Włodzimierzem Ździarskim schodzimy do głębokiego wykopu, gdzie trwają aktualnie prace przy początkach tej konstrukcji podziemnej dworca. Roboty rozpoczęliśmy we wrześniu ubiegłego roku. Wykonaliśmy już do chwili obecnej około 50 tysięcy metrów sześciennych robót ziemnych oraz około 1400 sztuk pal. W przypadku tej inwestycji kluczowe było tempo realizacji prac. Mówi Michał Stilger, rzecznik prasowy PKP S.A. Aby przyspieszyć przede wszystkim prace budowlane, zaangażowane zostało również wojsko. Dzięki temu dworzec mógł zostać otwarty w grudniu 1975 roku. Oczywiście nie obyło się bez problemów. Zostały stwierdzone usterki na przykład dachu, które w kolejnych latach zgodnie z założeniami projektantów zostały zniwelowane. 71335. Pod tym numerem czekamy na odpowiedź, gdzie znajduje się dworzec i propozycje nazwy. Pod uwagę będą brane tylko te SMS-y, w których oprócz miejscowości podana jest także propozycja nazwy. Jury konkursu liczy na Państwa kreatywność. Regulamin dostępny jest na naszej stronie internetowej. Do wygrania zestaw podróżny, w skład którego wchodzą m.in. markowa walizka i przenośne radio. Kolejna, ostatnia już podpowiedź pojawi się w popołudniowym Zapraszamy do Trójki. A jeśli ktoś chciałby zobaczyć fragment dworca na fotografii, zapraszamy na profil Trójki na Facebooku. Zwycięzcę konkursu poznamy o 17.35. Sponsorem audycji i nagród w konkursie są Polskie Koleje Państwowe S.A. A my wracamy do propozycji do głosowania. Przy niektórych się upieram. Ja wiem o tym, ale być może ktoś z Państwa też zechce zagłosować. Ta piosenka jest zatytułowana American Rock and Roll i to jest Don Felder. American Rock and Roll, Don Felder. Nie mam jeszcze całej płyty, ale się uparłem i będę ją miał i wspólnie sobie jej posłuchamy. Na razie byłoby miło, gdybyśmy mogli posłuchać tego utworu dziś podczas listy przebojów programu trzeciego. Przypomnę, Don Felder, American Rock and Roll w zestawie do głosowania na listę. Don chyba zaczął od takiego sformułowania: hej, Mr. Hendrix. No to mamy polską odpowiedź, Leszek Cichoński i Milford Mulligan. Utwór zatytułowany Thanks Jimmy. Church without end. Give Leszek Cichoński, Milford Milligan i Orkiestra Symfoniczna Narodowego Forum Muzyki z Wrocławia. Thanks Jimmy. Taki utwór czeka na Państwa w zestawie do głosowania. A teraz jest za 15:11. Fajny film. Spotkanie z Ryszardem Jaźwińskim. Wciąż wyjątkowo zimny maj i wyjątkowo też mało premier, bo dziś tylko 6. Za to mamy dużą różnorodność gatunkową i tematyczną, pewnie więc miło będzie schronić się w sali kinowej, na przykład przed deszczem. Dla najmłodszych Łowcy Czarownic, czyli przygodowy film familijny z Bałkanów. Trochę też fantasy, bo chodzi w nim o to, by dotrzeć do wiedźmy i z jej pomocą zdjąć zły urok rzucony na ojca młodej bohaterki. To niełatwe zadanie pomaga jej wykonać nieco nieśmiały kolega. Wspólnymi siłami może jednak się uda. Dla dorosłych John Wick 3, czyli pełen trzymającej w napięciu akcji amerykański thriller. W tytułowej roli płatnego mordercy oczywiście Keanu Reeves, bo to też już trzecia w tej dekadzie odsłona zmagań głównego bohatera w przestępczym świecie. Tym razem towarzyszy mu na ekranie sama Halle Berry. Po silnych emocjach na pewno złapiemy oddech podczas seansu komedii obyczajowej Podwójne życie. Ceniony francuski reżyser Olivier Assayas, autor filmów Sils Maria czy Personal Shopper, tym razem zanurza się w prywatne życie francuskiej boemy i obserwuje zabawne perypetie miłosne, pełne grzeszków, kłamstewek czy zdrad czwórki głównych bohaterów. W obsadzie gwiazdy francuskiego kina Juliette Binoche na czele. Dla fanów tańca, w szczególności breakdance'u, od dziś w kinach mamy Let's Dance, czyli komedia-dramat również z nadsekwany. Taniec, a dokładnie przygotowania do międzynarodowego konkursu hip-hopowego, jest tu na pierwszym planie, ale ważna jest również miłość, dodajmy od razu, nie całkiem szczęśliwa. Grający główną rolę, Rayon Bonsetti, to już nowy idol francuskich nastolatek. O młodych ludziach, chociaż z lat 70. opowiada też Oddech, dramat sportowy z antypodów. Dwóch australijskich nastolatków usilnie próbuje zabić małomiasteczkową monotonię. W poszukiwaniu przygód i adrenaliny trafiają pod skrzydła znacznie starszego, ale charyzmatycznego guru surfingu. A ten, widząc ich wieczną rywalizację, namawia do podejmowania coraz większych wyzwań. Pięknie sfilmowanych oceanicznych wyczynów więc też nie zabraknie. Tolkien. To nazwisko na pewno jest doskonale znane licznym w świecie fanom Hobbita czy Władcy Pierścieni. Przyszedł więc czas, by kino zajęło się w końcu biografią autora wspomnianych książek. W tym wypadku chodzi przede wszystkim o młodość brytyjskiego pisarza, czas szkoły z internatem, pierwszych przyjaźni i miłości, ale też okresu I wojny światowej, która bez wątpienia stała się dla niego inspiracją do napisania słynnego cyklu powieści. Tolkien to też ostatnia już z dzisiejszych premier. Ich uzupełnieniem wciąż jeszcze mogą być projekcje filmów dokumentalnych na trwającym jeszcze w kilku polskich miastach festiwalu Dogs Against Gravity. Bardzo dziękujemy za wszystkie informacje. Mówił do Państwa Ryszard Jaźwiński, a my wracamy do utworów. I jeszcze raz dziś Państwa namawiam, by zajrzeć do tej rubryki Wszystkie nagrania do głosowania, bo tam można znaleźć kilka utworów, których na co dzień nie słychać. Na przykład utwór zespołu Hollywood Vampires. Away, all the things you did say. Never. do the speeches that preaches on the blog. Pretty bright, DSI, great divide, classified, winning by a landslide. What a ride. Zagłosuję na wampiry, Hollywood Vampires, Who's Laughing Now, taki tytuł tego utworu. I na zakończenie tej pierwszej godziny naszego spotkania z LP3 jeszcze jeden utwór, który chciałbym, by Państwu nie umknął. Kiedyś zaśpiewali tę piosenkę Simon i Garfunkel, a teraz sięgnęli po niego artyści skupieni pod taką nazwą Streetlights. Na dodatek doprosili do nagrania tego utworu Bono. A zatem proszę sprawdzić Streetlights i Bono, Homeward Bound. Sitting at the railway station, got a ticket for my destination. On a tour of one night stands, my suitcase and guitar in hand, and every stop is neatly planned for a poet and a one-man band. Homeward bound, I wish I thoughts escaping, home where my music's playing, home where my love lies waiting silently for me. Every day's an endless stream of cigarettes and magazines. Town looks the same to me, the movies and the factories, and every stranger's face I see reminds me that I long to be homeward bound. Oh, I wish I was homeward bound. Home, where my thoughts are skipping, home, where my music's playing, home. Tonight I'll sing my songs again, I'll play the game and pretend. But all my words come back to me, shades of mediocrity, like